Sura 99. Ez-Zilzal. Zemljotres. Medina 8 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kada se zemlja najžešćim potresom svojim potrese. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. I kada zemlja izbaci terete svoje. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. I čovjek uzvikne, šta joj je? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Toga dana će ona vijesti svoje kazivati. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Jer će joj gospodar tvoj narediti. يَوْمَ إِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Tog dana će se ljudi odvojeno pojaviti, da im se pokažu dijela njihova. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. A onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga.